publi ovidi nasonis metamorphoseon liber primus initium. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora, di coiptis nam vos mutastis et illas adspirate meis prima quab origine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Ante maret terras et quod tegit omnia caelum unus erat, toto naturae voltus in orbe. Quem dixere chaos, rudis indigestaque moles, nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem, non bene junctarum discordia semina rerum. Nullus ad hoc mundo praebebat lumina titan, nec nova crescendo reparabat cornua poibe, nec circumfuso pendebat in aere tellus ponderibus librata suis, nec brachia longo margina terrarum porrexerat ampitrite. At ut quaerat et tellus illic et pontus et aer, sic erat instabilis tellus, innabilis unda. Lucis agens aer, nulli sua forma manebat. Obstabat qualiis aliud, quia corpore nuno, frigida pugnabant calidis, umentia sicis, mollia cum doris, sine ponderabentia pondus. Anc Deus et melior litem natura diremit. Nam caelo terras et terris abscidit undas, et liquidum spisso secrevit ab aere caelum, quae post quae voluit caeco quexemit acervo, dissociata locis, concordi pace legavit. Innea convexi vis et sine pondera caeli, e micuit summaque locum sibi fecit in arce. Proximus est aer illi levitate lococque. Densior his tellus, elementaque grandia traxit, et pressast gravitate sua. Circumfluus humor, ultima possedit solidumque coercorit orbem. Sic ubi dispositam quis fuit illa deorum, congeriem sequit, sectamquen membra coegit. Principio terram ne non aequalis ab omni parte foret, magni speciem glomeravit in orbis. Tum freta diffudit rapidisque tumescara ventis iusit et ambitae circumdar littora terrae. Addit et fontes, et stagna immensa lacusque, flumina quobliquis cinxit declivia ripis, quae diversa locis partim sorbentor ab ipsa, in mare perveniunt partim campoque recepta, liberioris aquae pro ripis littora pulsant. Iusit et extendi campos subsidere valles, fronde tegi silvas, lapidosos surgere montes. Utque duae dextra caelum totidemque sinistra parte secant zdonae, quintast ardentior illis, sic onus inclusum numero distinxit eodem, curra Dei. todidimque plagae tellure prementor. Quarum quae mediast, non est habitabilis aestu. Nix tegit alta duas, totidim terutrimque locavit, temperiumque dedit, mixta cum frigore flamma.